Mówił się zabrać. Oh, ale jestem dobra, gdzie ja komu nie? Zarytytuję wiersz! Zosia! Zosia ma dzisiaj komunię! I bardzo się z tego cieszy! Kurczę, chyba? Kurczę, jak wzięte? Dobra, może być to zielone. A to. Tak, nie.